Trójka, Polskie Radio, jest punktualnie trzecia. Bartosz Szymoniak jako wojownik z miłości, to teraz podejmiemy próbę przeczekania wiatru. To tytuł ostatniej płyty grupy Lorraine. Album premierę miał niecały rok temu, właśnie w marcu. Piosenka tytułowa pojawi się za 5 minut, bo wcześniej po tym wojowniku z miłości, tak dla równowagi uczuciowej, bez miłości. Cię w twarz. ochronem, nie zatrzymam go. Choć chcę, siądę w kącie, włączę ja. W kółko depczę resztki dnia, zanim zasnę niepewności twarz zrzucić chcę. O, przyjdą dni, kiedy wszystko spłynie. Jak po szkle przyjdą sny. 11 minut po trzeciej w programie trzecim Polskiego Radia Wielkie Piękno. Próba przeczekania wiatru. Przed momentem dziś wiatr zalecam przeczekać nad morzem, mawiać do 50 km na godzinę. Poza tym wiatr słaby, bez opadów i pogodnie. I tyle o pogodzie w tym momencie. A na antenę trójki przywiewa grupę Power of Trinity. Najpierw z płyty Locomotive. Chodź ze mną. Samotność, dlatego znajdź ten story, rzadko badaj, zawiruj jak my ostro, tańcz szaleńczo, podpowiadam, tańcz bracie, tańcz ostro. Piękno, nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Stary tak nie znają.

zmieniają się czasy imprez i szkoła średnia. 26 minut do czwartej. Spalam się, Kazik. To dalej poromansujemy sobie z piosenkami nasyconymi pragnieniem ogromnym. Zbigniew Hołdys. Ten uraczy nas też fragmentem swojej twórczości, nawet dwoma fragmentami. Zanim Stalker, teraz w trójce Będziesz moja. We'll be right back.

tylko się boisz. To tylko twoje cienie. Tu niczego więcej nie ma. Czas płynie może zrobić, by rozgonić ten czar zły. Kiedy ta burza uspokoi się, znów będziemy razem, ja to wiem. Wszystkiego się wyrzeknę, tylko nie każ mi wyrzec się ciebie do kresu mych dni. Ukochana, czy ty wiesz, że ja dla ciebie się budzę każdego dnia? W twoje dłonie składam życie swe. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Ufam, że rację masz. Musimy sobie dać czas. Choć tak trudno i tak boli, i czas płynie tak powoli. Ufam, że rację masz. Musimy sobie dać czas. Choć tak trudno i tak boli, i czas płynie tak powoli, tak powoli. Czuję, że plączą się, ale twoje serce wie. Osiem minut do czwartej z płyty Emocjonalny Terror, Tomek Lipiński, Tilt, ostatnia piosenka o miłości. To proszę Państwa, sponsorem kolejnych minut będzie jeszcze litera T, T-Love, dwa razy. Po czwartej Radek Nałęcz wprowadzi Państwa w nowy dzień. Coś mi świta, ale wcześniej jeszcze, jak mówiłem, T-Love i Pielgrzym, i jest super. Ewa Wichrowska zostaje, Michał Żołądkowski. Pięknie dziękuję. Było i jest super. Kościół zaciekle broni najbiedniejszych, bogaci są. są fajni i w miarę uczciwi. Policja surowo karze złych przestępców. Jest super, jest super, więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Jest super! Jest super, więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Jest super. Pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Więc dokąd ta wędrówka, podsmutniał król i zadał wróg.